हर चरण सरोजे कांति मन्नेत्र मीने श्रम मुषि भुज बीचि व्याकुले गाद मार्गे हरि सरसि विगाह्या पीयते जो जलौगम पवमरुपरि खिन्न खेदमद्य त्यजामी।